het begin van dinsdag 12 juli. Morad Erwakili bij het NOS-journaal. Het kabinet trekt extra geld uit om de capaciteitsproblemen bij de rechtspraak op te lossen. De komende jaren wordt er 155 miljoen euro per jaar besteed aan het aantrekken van nieuwe rechters en rechtbankpersoneel. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. De werkdruk onder rechters is groot. In 2020 gaven rechters aan tienduizenden strafzaken te moeten uitstellen, omdat er geen plek is in de rechtbanken. De Drentse wielerwedstrijd Slag om Norg gaat zaterdag niet door. De politie heeft te weinig agenten om het evenement te begeleiden door mogelijke boerenprotesten in het hele land. Slag om Norg is een officiële wedstrijd van de Internationale Wielerunie UCI. En daarom moeten er agenten van de landelijke eenheid bij zijn, maar die zijn er niet genoeg. Door het afblazen kan de wielerwedstrijd volgend jaar een lagere status krijgen van de UCI. De Vrije Universiteit Amsterdam sluit definitief het Mensenrechteninstituut. Het centrum kwam begin dit jaar in opspraak na de onthulling dat het instituut werd gefinancierd door een Chinese universiteit. Verder bleken medewerkers verschillende keren in China te zijn geweest, waar ze het vaak publiekelijk opnamen voor het omstreden Chinese mensenrechtenbeleid. De hoogste voetbalcompetitie van Oekraïne gaat ondanks de oorlog volgende maand weer van start. De minister van Sport schrijft op Facebook dat de bal op 23 augustus weer gaat rollen. Op die datum is het Nationale Vlagdag. De dag erna wordt de onafhankelijkheid van Oekraïne gevierd. De minister schrijft dat met veel verschillende instanties, zoals de politie en de krijgsmacht, wordt samengewerkt om de wedstrijden veilig te kunnen organiseren. De wedstrijden worden zonder publiek en onder een staat van beleg afgewerkt. En dan het weer, opklaringen en minima vannacht tussen de 9 en 15 graden. Lokaal kans op een mistbank. Morgen flink wat zon en weinig wind. Het wordt 25 graden in het westen tot rond de 30 graden in het binnenland. En ook woensdag is het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een late liefde, het kan zomaar gebeuren. Mijn gast komend uur werd op geposeerde leeftijd smoorverkikkerd op schrijver Peter Muller, beter bekend als A.L. Snijders, bekend als bedenker van het zeer korte verhaal, het CKV. Muller was toen ook al niet zo heel erg piep meer. En op een dag besluit ze zomaar voor het eerst sinds haar jonge jaren weer een dagboek bij te gaan houden van alle dagen samen. Die gelukzalige alledaagsheid zou bijzonder blijken. Waar het niet, of waar het vooral omdat het Mullers laatste lente zou blijken. Want dat is het grootste nadeel van liefde op hoge leeftijd. De tijd is ineens schaars. De dood is al begonnen met loeren. Misschien is het beter een liefde te verliezen dan nooit een liefde te hebben gekend, zeggen ze wel eens. Maar ik roep mezelf meteen tot de orde, want dat is dus een schoolvoorbeeld van giftige positiviteit. Iemand heeft een keer verdriet en dan kom jij meteen en dan duw je ze meteen een tegelspreuk onder de neus. Ineke Maria Zwaneveld zit tegenover mij en het boek heet Laatste Lente. Ineke Zwaneveld is van 1943. Ze was haar leven lang actrice onder meer. En ze was bijvoorbeeld te zien in het dagboek van Hendrik Groen. A.L. Snijders is overleden in juni 2021. Ineke, hartelijk welkom. Dank dat je er bent. Ja. Hoe gaat het nu inmiddels? Ben je een rouwende vrouw of waar sta je? Nou, op het moment nu. Nee, ik. Ja, rouwend is een proces. Het is niet een afgerond gevoel. Het komt met golven en met vlagen. En het neemt ook niet af en het neemt ook niet toe. Het is een ongewis gevoel. Ik kan er heel weinig over zeggen. Toen Peter dus plotseling doodging. Ja, dan ben je daar. Nou, je bent natuurlijk nooit op de dood voorbereid, tenzij iemand ziek is. Maar hij was nog een zeer goede lichamelijke doen. En als het dan gebeurt van de een op de andere seconde, dan kan je dat niet omvatten. Dat is te groot, dus je kan ook nog geen rouw voelen. Ook nog geen verdriet. Dat is iets wat je gaat spreiden in de loop van de tijd. En hoe het nu is, het is een jaar later. En eigenlijk is alles nog hetzelfde. In die zin nog hetzelfde gevoel van liefde voor hem. Nog even verliefd, want de dood kwam in een staat van totale verliefdheid binnen. Ja. En dat is natuurlijk hormonaal een grote chaos. Dus die hormonen gieren gewoon door. Ja, maar kijk, in die fase werd de liefde geconsumeerd en was wederzijds. En nu ben je dus alleen. Dat is een groot verschil. En waar, dus, waar moet je dan naartoe met al die verliefdheid? Compenseren, nadenken, terugblik, genieten. Ik bedoel, je hebt geen keuze. Je kan, iemand is er niet meer. Dus je moet ook realistisch zijn. En de aanloop naar zijn dood, daarin waren we ook al realistisch. Omdat je natuurlijk op hoge leeftijd bent. Dus je bent wel al in de marge, ben je voorbereid. Ergens wisten jullie van onze tijd wordt kort samen. Ja, ja. Ja, niet meer onbeperkt. Nee. Kijk, je kan ook dood neervallen als je 35 bent of 40. Maar Peter was toen 83 en ik 78. En de dood speelde wel een kleine rol in ons leven. Maar ook wel heel erg in de verte. Want dat ging weer af van de leuke tijd die we samen hadden. Jullie waren allebei al weduwnaar. Ja. Ja, ja, we hadden eigenlijk een spiegelend leven gehad. We hadden eerst allebei een jong huwelijk. Beetje zo'n, wat we allebei achteraf zagen als, dat het klinkt niet zo aardig, maar als een soort vergissing. Dat hadden we kunnen overslaan. Het had niet zoveel indruk gemaakt. Tegenwoordig zou je gewoon zeggen, we hadden een vriendje of een vriendinnetje. Maar in die tijd trouwde je. En toen daarna had Peter een lange verbintenis van 52 jaar en ik 44 jaar. En mijn man overleed in 2016 en de echtgenote van Peter in 2018. Dus we waren. Dat leek een beetje op elkaar. Plus dat we allebei de laatste jaren, Peter langer dan ik, mantelzorger waren geweest voor onze partners. Dus die langzaamaan richting de dood zien vertrekken. Ja. En daarbij gestaan. Ja. En dan word je ineens op hoge leeftijd smoorverliefd, maar echt als een tiener. Ja. Met knik in de knieën en vlinders in de buik. En, en hormonen die gieren en de hele dag niet van elkaar af kunnen blijven. En elke dag minstens de koffer in en alles. Ja, ja. Maar ja, dat komt ook natuurlijk. We waren in het verlengde van het wat ik hiervoor zei, we waren zorgeloos. We hadden geen verantwoordelijkheid meer voor onze partners. We hoefden voor niemand meer te zorgen. We waren vrij. En dat deed een beetje denken alsof je 15 bent, want dan heb je ook, ja, door de bank genomen, heb je ook geen verantwoordelijkheid of zorgen voor een ander. En dat hadden wij nu ook niet. We waren oud en vrij. En dat maakte het heel onbezorgd en vrolijk. Vooral heel erg vrolijk ook. Je hoort het niet zo vaak dat mensen na een zekere leeftijd nog heel erg verliefd worden. Ja, dan moet je. Het zal wel meer gebeuren, uiteraard. Maar ja, dan ben je. Misschien heb je daar talent voor. Talent voor verliefdheid? Ja. Of dan heb je aangeboren behoefte om je toch nog te verbinden. En in ons geval was het zo dat we vonden het wel een wonder dat we zo bij elkaar pasten. Hè? En daar, in het verlengde daarvan kan ik zeggen dat we. Waardoor was dat leven zo leuk? Kijk, je hebt. Voor een gezond leven heb je de schijf van 5. Hè? Dan heb je voldoende eten. Moet je van groente en van fruit en van zuivelproducten en peulen en vruchten. Nou, en wij hadden ook, dat noemden we ook de schijf van 5 voor geluk. En het waren er ook 5 verschillende afdelingen die dan allemaal heel erg ja, bevredigd werden en waren. Welke vijf waren dat? Wat was jullie schijf van vijf voor levensgeluk? Nou, ik noem ze op niet in volgorde van belangrijkheid, maar gewoon dat ze dat er vijf zijn. Wat voor ons belangrijk was, was de natuur, heel erg. De wandelingen in het bos. Ja, dat was ook. Als we de deur van de boerderij uitgingen, dan waren we al in het bos. En die Achterhoek is schitterend. Het was echt een coulisse landschap. En ik keek mijn ogen uit. En ik weet wel, dat in het begin, als we dan daar liepen op zo'n bospad, dan zei ik, even stilstaan, even, ik moet even kijken. En zei Peter, je kijkt nu alsof je naar een schilderij kijkt in het Rijksmuseum. Want ik was zo verbijsterd, zo mooi als ik het vond. Nou goed, dus dat de natuur, die is belangrijk. Dan kreeg je nummer twee, de literatuur. He, dat was heel belangrijk. Want jullie lazen elkaar veel voor. Ja, we lazen elkaar heel veel voor. Peter las veel, was een gedichtenman. Hij las heel veel verschillende dichters voor. Of het nou, bijvoorbeeld René Char, dat was een Fransman, een heel beetje absurdistische dichter, maar vond hij prachtig. Maar ook Szymborska of Frank Koenegracht of Jan Handel. Nou, dat waren dan paradepaardjes voor hem, dat las hij voor. Maar ook Amerikaanse schrijvers. Hè? Goed, dus dat was literatuur. Voorlezen, ja. Voorlezen. Dan hadden we eten en drinken. En dat hoefde niet te zijn een drie sterren restaurant, maar gewoon ook stampot, zuurkool en bruine boterham met kaas. En een glaasje port en mosterdsoep. Gezellige mosterdsoep. Nou, de lekkere dingen aan ons treintafeltje. Er was een klein soort kampeertafeltje tegenover de tegelkachel. Dat was een grote houtkachel. En iedere dag wel een glas wijn, maar we hadden heel gauw de hoogte, dus eigenlijk niet meer dan twee, want anders werden we heel gauw dronken. Nou, waar dan waren we drie, hè, was dit? Ja, we hebben er nu drie. Nummer vier is praten. We waren altijd aan het praten. Ja, behalve natuurlijk als hij aan het schrijven was, of ik ook aan het schrijven, of andere, als we niet bij elkaar in de omgeving waren, maar wandelen, in de kamer zitten, aan tafel zitten, tijdens het eten, praten. Jullie raakten niet uitgepraat? Nee, nooit. En het was ook altijd heel leuk, vond ik, om met hem te praten. En wat heel cruciaal is, is natuurlijk humor. Er werd heel veel gelachen. En is dat nummer vijf of valt dat onder praten? Nee, dat is nog steeds vier. Onder praten. Vier appendix. Nummer vijf is de erotiek. Seks. Ja, ik vind erotiek een veel mooier woord. Seks vind ik ook een leuk woord, maar dat vind ik meer een jongere afdeling woord. En als je ouder bent, dan vind ik het woord erotiek ronder en mooier. Wat is dan erotiek? Ja, ik vind het wijder en veelomvattender. En het is meer een, ja, misschien een breder, romantischer gevoel. Wat zich, een soort chemie, een soort aantrekkingskracht die je ook hebt als je jong bent. Maar als je ouder bent, is het op een andere leest geschoeid. Het komt ook veel voor in het boek. Ja, het komt veel voor. Het was een belangrijk onderdeel. Je hebt er een afkorting voor, KGB. Ja. Dat moeten mensen dan maar opzoeken. Het is niet de geheime dienst. Niet de geheime dienst, maar het is gewoon, kunnen we wel gewoon zeggen, toch? Iedereen die het nog niet mag horen, slaapt inmiddels wel. Ja. Klaargekomen in bed. Precies, maar dat waren dan mijn afkortingen, mijn liefdeshieroglyphen. Want Peter hield ook een dagboek bij, veel sumeerder dan ik. Dus echt brieven gepost, parasol omgewaaid, katten eten gegeven. En dan IMKK. En dat waren dan ook weer afkortingen, erotische afkortingen. Dus Ineke Maria kwam klaar. Ja, precies. Ja, dat schreef hij dan. En toen ik mijn dit boekje wat ik nu geschreven heb, ik weet niet of je het daarover wil hebben. Ja, we hebben het erover. Okay, ja, goed. Maar dat heet dus Laatste Lente. Maar dat is dus niet een het woord zegt het al, het is niet een rouwdagboek, want het is geschreven in de tijd dat ik bij hem was. Dat we samen waren. Het gaat over jullie dagen, over jullie normaliteit samen over alles wat jullie beleven. Wat was eigenlijk het moment dat je dacht, ik ga een dagboek schrijven? Nou ja, ik was bijna 2 jaar bij hem. Ik maakte wel heel veel foto's. Want dat is dan toch het vastleggen van een moment. Wat ik dan bijzonder vind, beter voor een berg suikerbieten, beter in een maïsveld. Want dan zei ik weer, kijken wie er hoger is, de maïs of jij? En dan schatten we dat, dan zei hij, ik ben groter. Nee, zei ik, de maïs is hoger. Nou ja, haha. En dan naar foto. En zo ging het al door. Maar goed, die foto's, dat zijn dan momentopnamen. Maar op een gegeven moment dacht ik ook, ja, ik wil ook vastleggen wat een boekstaven, hoe ons leven is. Jullie geluk vastleggen. Ja, en als het er geschreven is, als het er staat, dan is het waar. Foto's zijn ook waar, maar het gesproken woord vind ik nog meer waar. Heb je dit nog aan hem voorgelezen? Ja. Heeft dit boek dus hij weet het, tot zich gekregen? Ja, want het was zo dat in het begin dan ik begon op eerste paasdag. Was een beetje zo'n chagrijnige, miserige dag. Beetje druilerig weer. En we zaten aan tafel. En ik had een mooi rood, met een rode kaft, een schrift. En opeens dacht ik, ik ga erin schrijven. Ik ga een dagboek beginnen. En ik heb dat heel vaak gedaan in mijn leven. Maar dan was het altijd, als ik jong was, als ik het moeilijk had, als ik in de knoop zat en een beetje ontrafelen van wat spookte nou allemaal door mijn hoofd. Maar dit was juist het tegendeel. Ik was dus heel gelukkig, maar ik dacht, ik ga het toch vastleggen. Dus nou, toen begon ik en toen al zo na een week, toen zei ik, want Peter zei, je bent een dagboek bezig. Ja, zei ik, maar moet ik daar alles inschrijven? Zei hij, natuurlijk moet je er alles inschrijven. Maar ik zei ook over wat we allemaal meemaken. Stel je voor dat iemand dat leest. Nou, zei hij, dat vinden mensen alleen maar heel leuk om dat te lezen. Want zijn gedachte was, je moet helemaal nooit aan zelfcensuur doen. Nooit. Als je iets dat zei hij ook. Denk erom, op papier doe niet, zet. Ja, doe niet aan zelfcensuur. Zonder reserves. Helemaal vrij uit. Nou ja, en toen, nog een tijdje later, toen zei hij, nou, je maakt me wel steeds nieuwsgieriger. Zeg ik, je mag het lezen. Nee. Ik vind het leuk als jij het voorleest. Dus dan zat ik tegenover hem. Beetje een soort blokjes cacao effect. Hè? Of drosten was dat gewoon. Van het plaatje in het plaatje. Ja. Dus dan las ik hem voor wat wij deden. Nou, dat vond hij ontzettend leuk. En dat ben ik blijven doen tot, ja, behalve de dag van zijn dood. Dat heeft hij natuurlijk, nee. De laatste dag, die heeft hij natuurlijk, die laatste bladzij heeft hij niet gelezen. Nee. Hij ging nog wat schrijven. Je had hem wat muesli gebracht. Ja. Het was nog gewoon een nom. We hadden, er was daarvoor een boekenweek geweest. En dat was heel leuk naar verschillende Achterhoekse steden. Maar ook zelfs Nijmegen. Dat is niet meer de Achterhoek. En nou ja, was al door voorlezen en praatjes maken en signeren. Was een hele leuke week. Zal ik ook nog vertellen van het hele rare incident van die man die in Nijmegen naar hem toe kwam. En toen eerst naar mij kwam. Het was in een winkel waar Peter, of een boekenwinkel waar Peter voorlas. En die man kwam naar me toe en die zei, A.L. Snijders bestaat niet. En zeg, pardon? Hij zit hier. Ja, hij zit een paar meter van u. Nee. Hij bestaat niet. Nou, ik vond het raar. Ik dacht, misschien bedoelt hij een pseudoniem of wat dan ook. Zeg ik, nou, weet u wat? Gaat u maar naar hem toe en zeg maar tegen hem dat hij niet bestaat. Nou, en Peter las een paar verhaaltjes voor. En daarna was er een rij van mensen die zijn handtekening wilde. En ik zag ook dat die man, die oudere heer, met Peter in gesprek was. Nou, toen later zaten Peter en ik in de trein. En toen zei Peter, was zo een merkwaardige man die zei dat ik niet bestond. Zeg, die man, die heb ik ook gesproken. En zei Peter, als ik dan niet besta, waar ben ik dan? Maar daar kon die man toen geen antwoord op geven. En de volgende ochtend, toen moest Peter lezen voor Voor de radio? Met Niels, hè, Heidhuis, ja. NPO 4. En toen vertelde hij ook dat verhaal. En van, er was een man die zei dat niet bestaat. En nou, Niels die zei ook wel een beetje, ja, dat is wel merkwaardig. En toen zei Peter ook nog door de radio, maar ik vertelde het ook tegen mevrouw, maar die man heeft wel gelijk. En ik vond, ja, mysterieus. Nou ja, en toen kwam hij weer terug en zei ik, nou, je hebt mooi gelezen. Ja, zonder één hapering. En dat was de laatste column die hij las, Stoa. Dus hij had wel gelijk, die man die zei dat hij niet bestond. Ja. Daarmee was A.L. Snijders toch een soort uitvinding van Peter Muller. Was het toch een soort persona dat hij gecreëerd had? Misschien wel dat het dat is. Ik ben er niet uit. Ik weet niet wat het is. En toen de volgende ochtend, toen stonden we iets vroeger op dan normaal. En toen moest hij nog een stukje schrijven voor iets. En nou, zijn kamer, ik bracht koffie en muesli en alles heel vrolijk, gezellig. We gaan straks boodschappen doen, we gaan wandelen. En ik ga weer naar boven en het was mooi weer. Dacht ik, we moeten toch maar even koffie drinken nog, even buiten. En ik kom terug en ik doe de deur open en hij ligt voorover op zijn werktafel. En ik dacht eerst, hij is in slaap gevallen. En toen dacht ik, nee, hij is flauw gevallen. Toen dacht ik, misschien coma. Maar je kan niet denken. Dat heb ik nog wel. Heb ik hem overeind geshort, maar hij was loodzwaar. Maar ik dacht niet aan dood. Dat dacht ik helemaal niet aan. Dat heb ik hem nog op de grond gelegd. En dacht ik, hij moet me even bijkomen. En Peter is onoverwinnelijk. Dat gevoel had ik. Een washandje gehaald en op zijn hoofd gelegd. Dacht ik, ja, ik moet toch wel een dokter waarschuwen. Omdat we nogal afgelegen woonden. Toen kwam pas de vrouwelijke arts na een kwartier. En toen knielde ze bij hem. En toen zei ze, hij is overleden. En toen was het waar. Toen was hij ineens dood. En dat is waar het boek eindigt. Ja. Ook wel symbolisch dat hij sterft. Tijdens het schrijven, wat zijn leven was. En dat hij zo kort ervoor nog op de radio is geweest. Ja, ja. Want het eerste wat jij van hem vernam was zo'n gelezen stuk op de radio. En je werd verliefd op die stem. Ja, ja. Ik kende hem dus. Ik kende zijn stem eerder dan dat ik hem kende. Ik luisterde toevallig. Dat was denk ik 2018. 'S morgens op zondagochtend naar de radio. En toen om 8:45 hoorde ik een stem. En echt als door de bliksem getroffen. Ik overdrijf niet. Dacht ik, wat is dit voor een ontzettende, wat een heerlijke stem. En wat een leuke zinnen. En wat bijzonder is dit. Nou, en dat werd, iedere zondag ging ik dan luisteren. En toen hoorde ik wie het was. A.L. Snijders. Nou ja. En zo kwam het dus dat ik wel dacht, dit kan niet anders dan een bijzonder iemand zijn die zo'n stem heeft. En was dat al een begin van verliefdheid? Ja, nou ja, geïntrigeerd. En ook dat ik ook dacht, behalve dat hij die mooie stem had, wat een bijzondere verhalen, wat wonderlijk, sprookjesachtig ook. Geheimzinnig, ook weer heel geestig, ook weer soms een beetje kinderlijk, maar niet kinderlijk in de infantiele manier, maar speels. Dus het was voor mij van alles en nog wat door elkaar, wat ik prachtig vond. En toen ben je met hem in contact gekomen bij een voorleesmiddag? Ja, toen zei hij een keer op de radio, en vanmiddag lees ik voor in de Rode Bioscoop in Amsterdam. En ja, toen dacht ik, dit is mijn kans. Dus ik echt daar naartoe gespurt en het was vol. En toen zei ik, ik moet hierin kunnen. Al ga ik op de grond zitten, ik wil dit meemaken. En toen zag ik hem dus voor het eerst. Een hele lange man En ja, ik bleef. De bijzonderheid die ik voor hem voelde, steeg nog meer. Als dat een zin is. En hoe zijn jullie dan uiteindelijk tot elkaar gekomen? Nou ja, toen ik ging naar hem toe en ik zei: oh, meneer Snijders, wat een leuke middag. Oh, vond u het leuk? Nou, nog u enzovoort. En ik had wel gehoord dat er een. Dat heette een zogenaamde graslijst. En dat was. Als hij dan die stukjes op zondagochtend voorlas. Dan de uitgever die stuurde meteen de stukjes die hij las door naar mensen die zich hadden opgegeven op een lijst. En dat heette de graslijst. Een soort nieuwsbrief. Ja, ja, zo kan je het zeggen. En dus ik had een reden ook nog te meer om hem aan te spreken. Zeg, mag ik ook op die lijst? Ja, natuurlijk, geeft u maar uw e-mailadres. Nou ja, en. Dus toen dacht ik, hij heeft in ieder geval mijn e-mailadres. En dat is het begin. En toen de volgende ochtend, toen kreeg ik Probatio Penne van Peter Müller. En Ineke, klopt dit? En toen dacht ik, die man die ken ik niet. Ik weet niet wie dat is, Peter Müller. Ik word bijna wegzeppen. Toen dacht ik, Peter Müller zal toch niet. En ja, dat bleek dus A.L. Snijders. Nou ja, en toen kreeg ik stukjes van hem. Maar ik schreef toen ook in die tijd, daar was ik voor gevraagd, een column in een digitaal tijdschrift. Een 70-plus oudere tijdschrift. En toen schoorvoet het na een paar keer. Dat hij mij zijn stukjes had geschreven, dacht ik, ja. Weet je wat, ik vraag of ik hem ook een stukje mag. Nou, dus toen heb ik wat stukjes geschreven. En dus schreef hij ook, maak je niet te klein, Ineke. Ik vind ze heel goed. En, dus en dat was de correspondentie die tot jullie samen zijn zou. Maar het werd wel steeds persoonlijker. Het was ook, want ik had een verhaal over een vrouw met een papegaai. En dat die vrouw heel erg ongelukkig was. En dat ik bij die vrouw bezoek was. Want die vrouw was zo eenzaam. Dat vond ik zo zielig dat ik toen uit compassie met die vrouw mee ging huilen. Nou, dat verhaaltje had ik aan hem geschreven. Maar toen had ik geschreven, het is niet waar, want ik heb niet meegehuild. Maar toen schreef hij weer terug, maar ik ben ook eenzaam en ik heb ook een papegaai. En die bijt me af en toe en dan zeg ik hard godverdomme. Nou, dat vond ik weer zo'n leuk antwoord. Zo, je begint ook al bijna weer verliefd te glunderen als je de herinneringen aan die tijd ophoudt. Ja, het is ook nog maar kort geleden. Het, is, ja. Het heeft allemaal uiteindelijk niet heel lang geduurd, jullie liefde. Nee. Maar kijk, ik zeg ook wel, ieder mens in zijn leven heeft wel eens dat hij bijvoorbeeld een vakantie heeft. Dat je zegt, nou, ik heb 2 weken een vakantie gehad op een eiland of in een stad of in een prachtig gebied. En dan kan ik nog het hele jaar op opteren. Als ik daar weer aan terugdenk, word ik weer helemaal gelukkig van die vakantie. Dit was 2 jaar die vakantie. Voor mij. Een korte periode, maar met heel veel impact en heel veel belang. En jullie zijn ook nog getrouwd. Ja, in de tussentijd. Ja, hij vroeg me. Dus toen zei ik natuurlijk geen nee. En zo zijn jullie gewoon op een middag daar naar binnen gelopen? Ja, dat was morgens vroeg om 9:30. De deelraad bij mij in Amsterdam, want ik had nog mijn woning. Ik had een huurwoning in de Rivierenbuurt. Dat vond hij allemaal fantastisch, want daar stond zijn wiegje. Ooit in 1937, ook in de Rivierenbuurt. Dus toen zei hij, als we gaan trouwen, dan gaan we weer in diezelfde rivierenbuurt gaan wij trouwen. Dat vind ik symbolisch heel erg mooi. Dus dat was een deelraadkantoortje. 'S Morgens om 9:30. En we hadden drie getuigen. Nou, het was ontzettend gezellig. En daarna zijn we met die getuigen naar een kroeg gegaan. En hij had een verhaaltje voor mij geschreven, een gevallen engel. En dat heb ik dan 's middags bij een sociëteit waar we dan ons trouwfeestje vierden. Nou, het was heel kleinschalig. Maar heb ik dat voorgelezen. Het was een heel mooi verhaal. Maar dat maakt dat je nu ook officieel zijn weduwe bent. Ja, ja. Dat is iets geks eigenlijk als iemand sterft. Wie mag de weduwe zijn? Of van wie is de overledene? Daar ontstaat toch altijd een soort gevecht van wie is de nalatenschap? Niet alleen in materiële zin, maar ook in spirituele zin. Ja. Ja, en dat is juridisch de laatste met wie iemand was. Ja. Ook al was dat maar een korte duur. Hij is 52 jaar met iemand anders geweest. Ja, ik ook, met 44 met een ander. En toch is hij nu... Nu ben jij de weduwe. Ja, dat is wonderlijk. Ik heb er verder geen antwoord op. Het is zo, ook gevoelsmatig. En als iemand wel eens tegen me zei... dag mevrouw Snijders of dag mevrouw Muller... dacht ik, wie is het? Dacht ik, oh god, nee, dat ben ik. Zo voelt het ook. Maar er waren mensen ook wel heel boos. Want niet iedereen had het... Nou ja, niet iedereen was enthousiast over deze plotse verliefdheid. Ja, zijn kinderen niet en sommige van zijn vrienden niet. Daar zullen mensen dan hun reden voor hebben. Maar goed, dat is dan aan hun om daar een reden voor te hebben. Het is natuurlijk ook wel pijnlijk als mensen dat ineens zien. Dat hij heeft die keuzes gemaakt dat zijn kinderen niet meer in het testament stonden. Dat hij getrouwd is. Dat is niet waar hoor. Dat is geschreven door Lodewijk Wiener. Ja, maar dat is natuurlijk een heel vals stuk. Dat is een boosaardig man. En die heeft rekeningen te vereffenen die ver voor mijn tijd liggen. En dan moet je gewoon een heel simpel woordje... dat is een woordje wat met een J begint. En de tweede letter is een A en dan komt er een L. En dan komt er OE en dan komt er ZIE. En dan krijg je één woordje en dat is al heel lang. En als je dan ook nog een karakter hebt... Maar goed, ik ga me niet in dezelfde modderpoel wagen als... Wat hij heeft gedaan met zijn open brief die daarover ging. Dat is ook een oneerlijke strijd tegenover een... Ik ga dat voor me houden. Heb jij contact met zijn kinderen? Met de kinderen van Peter? Nee, ik had contact met Peter en daar hou ik het op. En de kinderen waren zijn afdeling? Ja, kijk, en wat Peter daarvan vond... dat kan je allemaal terug horen op zijn podcast. Met die ZKV's? Niels Heidhuis heeft een vierdelige podcast gemaakt. In 2020, dus een hele mooie podcast van 4 uur, notabene. Per aflevering zowat een uur. En de eerste aflevering gaat over de liefde. En daar is Peter heel duidelijk en onomwonden... en wat hij vindt van zijn familieomstandigheden. Dus ik ga niet zijn gevoelens nu... Dan moet je namens hem spreken over iets wat hem aanging. Ja, en wat hij zelf vond. En dat... Waar we het in ieder geval over hebben, dat zijn allemaal zijn keuzes. Die hij tijdens zijn leven heeft gemaakt. Het zijn niet jouw keuzes, het zijn de keuzes die hij heeft gemaakt. We kunnen niet anders dan dat respecteren. Want hij heeft die keuzes met zijn volle verstand gemaakt. En de ervaring leert dat als twee mensen heel erg verliefd worden, is heel gek, zullen er altijd... zonder uitzondering mensen zijn die daar bezwaar tegen maken. Uiteraard. Dat is altijd zo. En als je dat te veel aantrekt, zou je nooit meer liefde kennen in je leven. Ja, maar je moet het scheiden. En je moet ook een beetje napluizen voor zover het je echt interesseert. Waar dat vandaan komt. Het heeft een grond. Het heeft een reden waarom mensen zich zo gedragen. En daar zaten andere dingen. Laten we... En dat is ook helemaal... Ik heb daar eigenlijk een soort muur getrokken. En het is ook niet... Dat is dan de mening van een ander. Maar ik heb daarover alleen maar met Peter te maken. En ik weet hoe Peter erover dacht. En dat telt voor mij. Hij heeft het jaarwoord gegeven en gezegd dat je zijn grote liefde was. Ik wil eigenlijk ook wat meer weten over jouzelf. Ja. We hebben het steeds over die laatste jaren met Peter en over jouw leven. Maar je hebt natuurlijk een hele loopbaan daarvoor gehad. Heel terloops in het boek komen een paar dingen voorbij die je vertelt over je jeugd. Ja, nou, ik had een heel rare jeugd. Heel gecompliceerd. Ik ben enig kind. Mijn moeder wilde al vanaf de dag dat ze getrouwd was... al voordat ze getrouwd was, op de 26e... wilde ze een kind hebben, maar daar heeft ze 7 jaar op moeten wachten. En waarom dat zo was, dat weet ik ook niet. In ieder geval, ik kwam pas na 7 jaar. Mijn vader was daar helemaal niet in geïnteresseerd. In een kind, dat was voor haar een groot drama. Het was een erbarmelijk huwelijk. Ze zijn toch wel 60 of 65 jaar bij elkaar gebleven. Maar het was voor het kind, voor mij, dus heel problematisch. Omdat er alleen maar ruzie, nou niet alleen maar ruzie, maar wel heel veel ruzie was. Dus onveilig en dat je, ja, als je op zondagochtend wakker wordt door geschreeuw en gekrijs en je moeder vindt in de keuken, op het keukentrapje, echt doodongelukkig en alleen maar die klier, ik wou dat die dood was. Nou ja, dit is een heel klein voorvalletje. Maar dat was dus heel zwaar, maar ik ben ook helemaal niet opgevoed. En dat heeft ook wel weer zijn voordelen. Want je vader, van je vader had je niet geboren hoeven worden? Nee. Nee. Die had er ook verder niet zoveel interesse in. Nee, die had ook geen interesse. En hij heeft mij ook zijn hele leven niet één keer ooit opgebeld. Maar ik neem het hem niet kwalijk. Dat vond Peter altijd zo fascinerend. Dat ik nooit zei, die rotvent en die had geen interesse. Nee, nou, dat had hij dan maar niet. Nou, oké. Okay. Ik neem eigenlijk alles in het leven nogal als feit. Zo is het. Je nam het gewoon zoals het tot je kwam en ja. Je vader heeft geen interesse. Ja, ja, zo is het. Wat voor man was het eigenlijk? Een hele een geestige, knappe man. Maar een soort broer, eigenlijk. Of de buurman, die zat ook in de kamer. Ik heb pas contact met hem gekregen toen hij over de 90 was, toen mijn moeder dood was. Maar ik denk dat hij toch beschouwde dat mijn moeder en ik, dat het een eenheid was. En dat was ook zo. En dat hij daar verder niks mee te maken had. Niet met je moeder, niet met jou. Dat ging zijn eigen gang. En wat deed hij dan? Hoe vulde hij zijn dagen? Hij had een goede baan bij R.S. Stokvis in Rotterdam. Hij was van jongste bediende tot directeur opgeklommen. Zijn hele, wat deed Stokvis? Stokvis was zoiets, R.S. Stokvis zoiets als Philips, kleinschaliger. Maar van de Solex en de Austin en van de stofzuigers en zo'n soort bedrijf. Dus hij was wel een beetje een meneer. Maar je zei, ik ben niet opgevoed, dus ook niet echt door je moeder. Nee, ook niet. Nee, ik heb geen één regeltje of bij opvoeding denk ik toch altijd dat je iets wordt geleerd of afgeleerd. Maar ook als ze dan bijvoorbeeld 's morgens, want ik was heel rebels op school. Dat wil zeggen, een school was niet om te leren, maar alleen maar om dwars te zijn. Dus dan hingen de leraren 's morgens aan de telefoon. En om 7:15, uw dochter is niet te harde in de klas. En zei mijn moeder, ik heb een vrolijke dochter of een stoute of weet ik veel. En dan legde ze neer en dan proestte ze van het lachen. En normaal zou mijn moeder zeggen, nou hoor eens, je moet je wel een beetje aanpassen. Of je moet wel eens je schoolwerk leren. Niets. Ik bleef ook al door zitten. Dus natuurlijk, allemaal prima. Mocht allemaal. Alles kon. Alles kon. Maar daardoor heb ik ook nooit geleerd van iets kan niet of mag niet. Het is wel, wat Peter zei ook, ik heb nog nooit zo'n autonoom iemand meegemaakt als jij bent. Dus als je hele leven door blijft gaan, dat je gewoon doet wat je wil. Ja, ja. Zoals het je voorkomt. Ja. Want er was nooit iemand die zei, nou, doe dit nou maar niet of hier krijg je straf. Nee. Ja. Nee, hoe kwam je op het idee om te gaan acteren? Toen ik 9 was, negen, toen was er een schoolvoorstelling in Luxor Theater in Rotterdam. En dat was Reinaard de Vos, de fabel van La Fontaine, geloof ik. En er was een haan en die was ontzettend grappig, was heel erg opgetuigd met heel parmantig en zag er echt heel feestelijk uit. En die had alle lachers van al die kinderen in de zaal op zijn hand. En dus hij was echt de hoofdrol. En al die kinderen rollen over elkaar van plezier. En toen dacht ik, maar dat is leuk. Als je dus grappig bent op het toneel, dan heb je de lachers op je hand. En je hebt de zaal aan je voeten en je bent de baas. En toen dacht je, dat kan ik ook. Worden. Daar dat, wil ik staan. Daar wil ik absoluut worden. Maar ja. Bij de meeste ouders, als het kind zegt, ik ga naar de toneelschool, dan beginnen ze te huilen en te gillen en te pleiten voor degelijkheid. Maar nou, bij jou corrigeerden ze toch niet. Maar wat wel heel goed was van mijn moeder. Kijk, mijn vader die zei niks, die bemoeide zich niet. Of wil je dat, dan moet je er maar zelf achterheen. Dus dat was hartstikke goed. Dus ik ging dan, als ik 14 was, stond ik bij de uitgang van de Schouwburg in Rotterdam. En dan op zondagmiddag, en dan kwamen er acteurs die druppelden naar buiten. Dus dan, dag meneer, ik weet nog wel Stijn van Brandenberg of ik weet niet, Onno Molenkamp, allemaal in die jaren. Ik wil zo graag naar toneel. Ach meisje, toch weer, je bent nog wel een beetje jong. Ja, maar ik wil wel. Nou, dan moet je maar toneellessen gaan nemen. Dus ja, zo gebeurde dat. En ik deed op mijn 16e toen toelatingsexamen, wat veel te jong was eigenlijk, maar toch, ja, ik weet ook niet hoe dat kwam, want ik ging naar Amsterdam en ik ging me inschrijven. En ik was toen 19, toen ik eindexamen deed. De meesten kwamen er pas op hun 20ste, 21ste. Maar ja, omdat die jeugd toch allemaal met, ik kan er nou wel een beetje leuk over doen, want het is zo makkelijk, maar het was natuurlijk ook allemaal heel onveilig. He, met die ruzies en die. Je jeugd was onveilig thuis. Ja, precies. Dus toen ik eenmaal bij de Nederlandse Comedie speelde, na 3 jaar kreeg ik langzamerhand, maar dat werd steeds ernstiger, kreeg ik allerlei fobieën. Dus ik, straatangst en weet ik veel allemaal. Zo'n rijtje. Echte angststoornissen. Ja, echt, dat is het woord, angststoornissen. En op een gegeven moment durfde ik, tijdens een voorstelling met een Nederlandse Comedie, durfde ik niet meer op. Nou, echt zo van, is er een dokter in de zaal? Of die kwam na afloop, Ben Polak, en die zei, ja, dus is wel een beetje ernstig. Ze moet maar ophouden met toneel, want ze durft echt niet meer. Nou ja, toen was ik de hoogste graad van arbeidsongeschiktheid. Dat was nog in die tijd. Dus dat betekende ophouden met toneelspelen en 4 keer per week in psychoanalyse. Dus ik lag 4 keer per week op de bank van een toen gerenommeerde psychiater, Louis Tas. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, hoor eens, ik kan dan wel patiënt zijn, maar ik wil ook niet een te zielig iemand zijn. Dus ik schreef een brief naar psychiatrische inrichting Zandpoort. Die bestond toen nog, en er waren 1000 bedden. En het was net een adolescentenafdeling. En schreef ik een brief. Ik ben actrice, maar ik heb geen zin meer in toneel. Kan ik toneel spelen met de patiënten? Nou, en toen werd ik aangenomen. Werd ik commis B, notabene. Kreeg ook nog een salarisje. En toen ging ik toneel doen met adolescenten. Maar dat waren, ja, toch wel, die zaten er niet voor niks. Zelfmoord of borderline of drugs of wat dan ook. Het waren jonge kinderen. Nou ja, opgroeiend zo van 12 tot 18. En dat hielp dan om te acteren? Dat was een beetje tegenwicht. Enerzijds lag ik dan op de bank bij Louis Tas. En anderzijds ging ik dan een beetje, ja. En kon dat met je angststoornissen? Want je was zelf ook niet, zeg je? Je was zelf ook niet psychisch helemaal stabiel. Nee, ik was hartstikke onstabiel. Maar ja, ik hield me overeind. Ja, het lukt. Gaat dat ooit weg eigenlijk, angststoornissen? Blijft dat een heel leven? Is dat nog steeds relevant? Ik heb later gedragstherapie gedaan. Want ik had, toen ik 60 werd, dacht ik, wel verdorie, ik heb nog wel een beetje vliegtuigangst en alles. En kijk, een fobie is gewoon verkeerd aangeleerd, of gewoon, maar het is verkeerd aangeleerd gedrag in je kop. Je hoeft helemaal niet, als je op een roltrap staat, hoef je helemaal niet te denken, oh god, ik val naar beneden. Nee, je kan gewoon rustig blijven staan. Dus bij zo'n gedragstherapie leer je dan om jezelf anders te programmeren. Heb ik een beetje geleerd en dan, maar halverwege bleef ik steken toch weer. Dus er zijn nog een paar fobieën, maar ik kan er heel goed mee leven. Maar het is er nog wel, want in het boek schrijf je op een gegeven moment dat je, ondanks dat je heel gelukkig bent, hyperventilatie kunt krijgen, zomaar midden in de nacht. Ja, ja. Dat soort dingen blijven altijd wel sluimeren. Ja, ik neem even een slok waken. Maar het is verkeerd aangeleerd gedrag, een soort verdedigingsmechanisme dat is doorgeschoten. Ja, nou ja, ik verklaar het zo, boerenfluitjes, maar in de tijd dat je jong bent, een kind bent en dus in dat onveilige milieu. En dan ontwikkel je een soort extra kwetsbaarheid en gevoeligheid voor situatie waar een ander dan, als hij gewoon in een vliegtuig zit of in een roltrap of de wc-deur dicht moet doen, iemand die dan niet overgevoelig is, die is daar niet bang voor. Maar als je dus een aanleg hebt voor angst doordat je een beetje extra geprikkeld bent met onveilige situaties, ben je er extra vatbaar voor. Of is het ik begrijp heel goed wat je zegt. Ja, dus het klinkt als een heel plausibele verklaring. Ja, dat gevoel, zo had ik. En zo maar kan de ratio ook winnen van de angst? Als je weet van oké, wat er nu gebeurt is eigenlijk een overgevoeligheid. Want het komt hierdoor. Helpt dat ook? Kan je daarmee de gekte ook terug in de fles duwen? Het is sterker dan jezelf. Het hangt er ook weer van af hoe je fysiek bent. Als je moe bent, dan hebben de angsten helemaal de overhand. Maar als je bijvoorbeeld een beetje... Als ik wel eens naar Café Welling ga. Nou, en dan neem ik een paar glazen wijn. En dan moet ik naar de wc. En dan normaliter zou ik het haakje van de wc niet durven dicht doen. Maar als ik die paar glaasjes wijn op heb, dan ben ik... En dan denk ik, kan mij het schelen? Ik doe lekker dat haakje op die wc. Onbevreesd. Ja, en het is dan gewoon dat je wat ruimer, wat makkelijker bent. Maar dat haakje, is dat dan alleen zijn? Opgesloten met jezelf? Angst. Ik kan... Stel je voor dat er iets is en ik kan er niet meer uit. Ik kan er niet meer... Ja. Opgesloten zitten. Ja, nou ja, dat zijn gewoon hele huistuin en keuken claustrofobieën. Ja. Peter had last van een algehele horecafobie. dat vond ik zo grappig dat hij dan zit en dan bestel je een biefstuk, maar dan komt iemand met de vis in plaats van de biefstuk. Ja. Zo'n werkstudent. En dan durft hij niet te zeggen, ja, maar ik had iets anders besteld. Ja, nou, zo, laat ik zeggen, zwart-wit was het niet, maar wel. Hij durfde niet af te rekenen of de ober te roepen of te zeggen, mogen we nog een glaasje wijn of een beetje water? Nee, zich kenbaar maken naar personeel toe, dat vond hij ongemakkelijk. Dus heel verlegen in essentie. Hij was eigenlijk heel verlegen. Ja, heel... Ja, goeieg ook weer. Dat durfde die allemaal niet. Nee. Dat zijn al confrontaties. Zeggen, ja, mag ik nog een glas wijn? Ja, dat is dat je even iemand een opdrachtje moet geven. Bijvoorbeeld het idee dat Peter iets zou moeten ruilen in een winkel. Dat was ook ondenkbaar. Hij ging sowieso nooit naar een winkel om iets te kopen. Nee, dat vond hij allemaal... Ja, schuw. Dat voelde hij zich ongemakkelijk. Dat vond hij spannend. Is dat maar zo. Ja, oké. Okay. je hebt toen je heel jong was ook een kortstondige affaire gehad met niemand minder dan Godfried Bomans. Ja. Dat vond ik zo opmerkelijk. Ja. Jij was toen 23? Ja. En hoe oud was hij dan? Ik was 53, maar ja, dat had wel een andere... moet ik zeggen... signatuur of het was geen kleur. Moeilijk. Het was heel anders. Eerst was Godfried getrouwd en ik was piepjong. Maar het was wel ook de fascinatie voor iemand met leuke woordjes en een mooie stem. Maar ja, hemelsbreed verschil van persoonlijkheden. Dat kan je... een groter contrast tussen Peter en Bomans bestaat er niet. En jij zat in een heel andere fase, een totaal andere affaire. Maar ik vind het zo wonderlijk dat hij op hoge leeftijd toch nog ineens... Nou ja, het viel ook wel mee, maar met een zeker leeftijdsverschil... dat hij die katholieke Bomans toch nog een affaire had ineens. Ja, nou, daar ga ik ook niet zoveel over zeggen. Want een goede vriend van mij, G. Vaartjes... die schrijft een biografie over Godfried. Dus anders dan zou ik al dingetjes... verklappen die allemaal in de biografie van G. komen over Godfried. En die biografie komt ook volgend jaar uit. Dus, dat moet... dus je wilt niet het gras voor de voeten van de biograaf wegmaaien. Nee, dat is het. Nee, dat is niet. Maar er is een verhaal dat jullie in een café zitten. Ja, dat kan ik wel vertellen. Dat is wel heel sappig. Dat ik zat met Godfried in Bloemendaal. In een restaurant aan het raam. En toen opeens zei Godfried, ik keek naar buiten, die zei bukken. En ik zei, wat bukken? Ja, daar komt, en toen noemde hij de naam van zijn vrouw. Zou ik niks bukken, ik maak me twee keer zo groot. En dat deed ik ook, dus ik ging. En toen, want hij wilde niet gezien worden, hij dacht, ik zit hier met een ander. Het idee dat ik zou moeten bukken. Nou ja, en toen kwam dus een vrouw binnen en die zei, nou... Mevrouw, wilt u wel eens mijn man met rust laten? En, maar kennelijk was ze toch al op de hoogte van mij. Want ze noemde me bij mijn toen getrouwde naam van de vorige echtgenoot. Dus niet echtgenoot 2, maar echtgenoot 1, de kortstondige. En toen zei ik, ja, dat is goed. Mevrouw, ja, ik was al een beetje overvallen. En Godfried, die deed geen duit in het zakje. Die keek een beetje ja, muizig voor zich. Maar toen ging die vrouw weer weg en Godfried ook. Maar toen dacht ik, ja hoor eens, we zijn toch volwassen mensen. Grote mensen, zij zijn helemaal grote mensen. Dat moeten we toch wel eventjes uitpraten. Dus nou, toen waren we er nog geen mobielen en zo. Dus ik wel naar het telefoonhokje. En toen kreeg ik mevrouw Bommans en de lijntjeswerk. Dus mevrouw Bommans, het was toch wel een beetje een wonderlijke confrontatie. Ik zou het wel eigenlijk heel fijn vinden als we daar eventjes met elkaar over praten. Voelt u daarvoor? Nou ja, het was een beetje overdonderd. Dus toen zei ze, nou ja, goed, komt u dan maar. Nou, dus toen ging ik daar naartoe. En ik weet nog dat ik toen ik daar naartoe liep, dat ik ook dacht, ik ben ook hartstikke gek. Ik ben 23 en ik kom dadelijk bij bejaarden, want die waren toen 53. En, nou, dat is ook niet echt bejaard, maar misschien ja, zag je in dat mijn toen ogen waren ze eigenlijk stokoud, wat natuurlijk idioot is. Wat natuurlijk wel heel grappig was, dat Godfried zei, moet ik erbij zijn? Dat vond ik ook wel heel... Moest ik ook wel een beetje om lachen. Die had helemaal geen zin in die confrontatie. Hij vond het ook een beetje natuurlijk... Ja, dat ik dat zomaar op de proppen kwam. Maar ja, aan de andere kant had hij er ook wel weer waardering voor. Dat ik dat wel weer deed en durfde. Ja, goed. Het was... En toen heb je daar met hem en met zijn vrouw gezeten, ja, terwijl jij de minnares was? Ja. Ja, ja. En gewoon tegen die vrouw gezegd van, nou ja, hier ben ik ben voortaan de minnares. Ja, nou ja. En toen zei die vrouw, maar ik heb er last van. Zei ik, nou, mevrouw Bommans, zal ik uw man niet meer zien. Dat beloof ik u. Want ik wou die vrouw ook geen verdriet doen. Dat vond ik ook heel naar. Maar ja, het huwelijk, dat staat allemaal in de biografie van Geef Vaartjes, hoe dat allemaal was. Maar dus ik beloofde die vrouw van dan ga ik hem, uw man niet meer zien. Maar toen bracht Godfried me naar de deur. En zei hij, nou, dag, dag en tot gauw, hè. Nou, dus het was gewoon... Is het gewoon doorgegaan? Ja, was gewoon... Maar ja... Had je medelijden met de vrouw? Nee, dat gevoel, dat kende ik misschien nog niet toen... Nee, ik dat had ik niet. Nee, ik dacht gewoon, ja, het is leuk. En ik kijk, Godfried was voor mij eigenlijk de eerste, omdat ik uit zo'n nest kwam waar over niks gesproken werd. Ook één boek en twee grammofoonplaten. Dus volstrekt acultureel en geen enkele geestelijke bagage. Was dit voor mij... Ja, het was iemand die zoveel wist. Ik had wel de toneelschool natuurlijk al achter en de rug. En zo goed met taal was, dus daar viel je op. Dat trok je aan. Je kan zeggen, je valt op taal. Ik val op communicatie. Ik val erop dat iemand precies wat jij zegt en wat ik zeg, dat heel goed verstaan wordt. Dat maakt de innigheid van een relatie. Kijk, daar komt natuurlijk een heleboel meer bij kijken. Er komt natuurlijk het fysieke aspect en de vrijheid. Er komt een heleboel bij kijken, de schijf van 5 dan weer. Maar ik vind taal zo ontzettend wezenlijk, bazaal. om met iemand goed om te gaan. En daar, ik merk ook al heel gauw in contact met mensen, als ik iets zeg of iemand zegt iets, dat ik denk, oh nee, dat schampt er helemaal langs. Is een kogel die er langs fluit. Nou, dat komt helemaal niet aan. Dan kan ik daar niks mee. Dat is, de taal is innigheid voor mij. Taal is heel belangrijk in de liefde. In een relatie. Ja. Hoe is het nu? Want je hebt je grote liefde gekend. Ja. Jullie wisten het zal maar kort duren. Het heeft ook maar kort geduurd. Ja. En de dood is zo bruut geweest om hem weg te sleuren. Ja. Je bent net verhuisd naar een nieuw appartement. Ja. En je bent weer alleen. Ik ben alleen. Maar ik ben weer terug naar de basis. Omdat ik ben gewend alleen te zijn als kind. Dus ik heb eigenlijk weet ik niet beter. Ik heb altijd geleerd me te vermaken. En dan zijn er, ik heb natuurlijk dierbare vrienden. Maar dat is dan mijn extended family. Want ik heb ook geen familie verder. Dat vond Peter altijd, daar werd hij bijna sentimenteel van. Jij hebt helemaal niemand, zei hij dan. Nee, zei ik, hoe moet het dan als ik dood ben? Zeg ik, nou ja, dan zoek ik wel weer mensen. Maar dat vond hij. Hij vond dat heel erg. Dat ik. Dat je helemaal alleen eenzaam op de was. Wereld. Ja. Maar en je vraag was, hoe is dat nu? Nou ja, ik zoek weer gelijkgestemden. En die zijn er. Ik heb gelukkig gelijkgestemden en mensen waar ik van hou. Maar dat unieke, dat één op één, ja, dat is er niet. Maar ja, kijk, ik moet maar zorgen dat ik toch het nog leuk maak en heb. En het met anderen, Nou, misschien leef je nog wel 20 jaar. Dat zou zomaar kunnen. Ook, want mijn vader is 99 geworden. Nou, dus ik heb nog wat voor de boeg. Nou, even over leeftijd. Ik weet wel, want dus hij was bijna 100. Toen ik 9 was en ik werd de volgende dag 10. Hè, je wordt allemaal op een gegeven moment. Dat ik, 's avonds was ik opeens ongelooflijk verdrietig. En dat ik dacht, jeetje, morgen heb ik 2 cijfers. En ik zal nooit meemaken dat ik 3 cijfers krijg of heb. En ik weet nog echt als de dag van gisteren dat ik nu in een nieuw tijdperk kwam. Het 2-cijferige tijdperk. Nou, daar zit je nog steeds in. Ja, dus dat ik het 3-cijferige tijdperk zal krijgen. Ik denk niet dat ik dat meemaak. Dat hoef ik ook niet. Maar over je eigen sterven, schrijf je zoiets, als je doodgaat, van nou, meteen de oven in. Ja. Ja. Gewoon geen uitvaart, geen muziek, geen kaarsen, geen bloemen. Nee, ik wil niks. Ik wil niemand uitnodigen, geen cake. Nee, gewoon meteen vlam. Niets. Ik wil dood en weg. En omdat ik ben zo gehecht aan het leven, aan dat je bewust bent, dat je er bent. En dood is voor mij dat je een soort steen bent. Je bent er niet meer. En dan hoeven mensen ook niet met een bosje bloemen of met gedachten, goh, die Ineke nou zeggen, leuk en aardig en dit. Moeten niet aan denken. Nee, het mensen moeten ook niet aan je denken meer. Nee. Je moet gewoon over Tippex erover weg. Ik ben weg. Nu, het heeft ook iets, ik vind het ook een beetje bravoerachtig klinken, maar zo bedoel ik het echt niet. Het is geen grootpraat. Het is ik ben zo in het leven dat ik dood is. Ik heb nu gezien dat Peter dood was. En dat heeft niks meer met Peter te maken. Hij was er niet meer. Hij was er niet. Dat lichaam is een huls. Dat is gewoon. Nee, het is niet. Het heeft geen functie meer. En omdat we geen van beiden in een leven hierna geloofden en hartstikke atheïstisch waren. Maar ik spreek mezelf ook weer een beetje tegen. Dat wil zeggen, ik word niet opeens gelovig. Maar er zijn wel rare dingen na zijn dood gebeurd. Maar goed, dat is weer een ander hoofdstuk. Maar Dus misschien is er toch wel. Nee, maar ja. Nou ja, goed, dat zijn een beetje mysterieuze dingen. Maar dat is weer meer in het verlengde van mysteries. Ja. Je gelooft toch nog in mysteries? Ja, daar geloof ik wel in. Dat vind ik, dat is ook. Maar dat geloof ik ook in het dagelijks leven. En dat was ook de manier van schrijven van Peter was ook. Hij zei ook altijd, in ieder verhaal wat ik schrijf, daar moet iets in zijn wat mysterieus is. Mysterieus is, wat onbegrijpelijk is. Dank dat je te gast wilde zijn. Ineke Maria Swaneveld, dank je wel. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Morat Hilwa.